1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย439เหตุปัจจัยมี7วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยมี13วาระอุปนิสยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระเหตุสภาคไนัย440อธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระเหตุสามัญญคตนา441ปัจจัย5คือเหตุสหชาตะนิตยะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิตยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิตยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียมัคคะคตนา442ปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิตยะอินทรียมัคคะอัตถิและอวิคตะมี4วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียมัคคะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย9คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิตยะอินทรียมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิตยะวิปากะอ อินทรียะมัคคะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือเหตุสหชาตะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปากะ5สาธิปติปติอินทรียมัคคะคัตตนา443ปัจจัย8คือเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะอินทรียมัคคะอัตถิและอวิคคตะมี4วาระปัจจัย10คือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมี2วาระปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมี2วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย11คือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปากะ3เหตุมูลกนัยจบอารัมมณสภาคนัย444อธิปติปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี7วาระนิสยปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี3วาระอุปนิสยปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคคตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี3วาระอารัมมณคตนา445ปัจจัย3คืออารัมมณอธิปติและอุปนิสยมี7วาระปัจจัย4คืออารัมมณปุเรชาตะอัตถิและอวิคคตะมี3วาระปัจจัย6คืออารัมมณนิสยปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมี3วาระปัจจัย6คืออารัมมณอธิปติอุปนิสยปุเรชาตะอัตถิและอวิคคตะมี1วาระปัจจัย8คืออารัมมณอธิปตินิสยอุปนิสยปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคคตะมี1วาระอารัมมณมูลกนัยจบอธิปติสภาคนัย446เหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี8วาระอุปนิตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระ อินทรียปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระอวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระมิสกขตนา447ปัจจัย3คืออธิปติอธิและอวิคตะมี8วาระปัจจัย4คืออธิปตินิตยะอธิและอวิคตะมี8วาระปัจจัย5คืออธิปตินิตยะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี4วาระปกิณกะขตนา448ปัจจัย3คืออธิปติอารามณะและอุปนิสัยมีเจ็ดวาระปัจจัย6คืออธิปติอารามณะอุปนิสัยปุเรชาตะอธิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออธิปติอารามณะนิสัยอุปนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตาอธิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระสหชาตฉันทาธิปติคตนา449ปัจจัย5คืออธิปติสหชาตะนิตยะอธิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย6คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอธิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3จิตตาธิปติคตนา450ปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะนิตยะอาหาระอินทรียะอธิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอาหาระอินทรียะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิตยะอาหาระอินทรียะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอาหาระอินทรียะอธิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระอินทรียะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอาหาระอินทรียะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3วิริยาธิปติคตนา451ปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะนิตยะอินทรียะมัคคะอธิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตาอธิและอวิคคตะมี3วาระปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิตยะอินทรียะมัคคะวิปยุตตาอธิและอวิคคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะอธิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10ค ืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ3วิมังสาธิปติคตนา452ปัจจัย8คืออธิปติเหตุสหชาตะนิตยะอินทรียะมัคคะอัตถิและอวิคตะมี4วาระปัจจัย10คืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย9คืออธิปติเหตุสหชาตะนิตยะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย9คืออธิปติเหตุสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย11คืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คืออธิปติเหตุสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3อธิปติมูลกนัยจบอนันตรัสภาคนัย453สมันตรปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมี1วาระนัตถิปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมี7วาระอนันตรคตนา454ปัจจัย5คืออนันตรสมนันตรอุปนิสัยนัตถิและวิคตมี7วาระปัจจัย6คืออนันตรสมนันตรอุปนิสัยอาเสวนนัตถิและวิคตมี3วาระปัจจัย6คืออนันตรสมนันตรอุปนิสัยกรรมนัตถิและวิคตมี1วาระอนันตรมูลกนัยจบสมนันตรสภาคนัย455อนันตรปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมี1วาระนัตถิปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรคตนา456ปัจจัย5คือสมนันตรอนันตรอุปนิสัยนัตถิและวิคตมี7วาระปัจจัย6คือสมนันตรอนันตรอุปนิสัยอาเสวนนัตถิและวิคตมี3วาระปัจจัย6คือสมนันตระอนันตระอุปนิสัยกรรมนัตถิและวิคตะมี1วาระสมนันตระมูลกนัยจบสหชาตะสภาคนัย457เหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี7วาระ มรรคปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตคตนา458ปัจจัย4คือสหชาตนิตยอัตถิและอวิคตะมีเก้าวาระปัจจัย5คือสหชาตอัญญมัญญนิตยอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือสหชาตอัญญมัญญนิตยสัมปยุตตอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย5คือสหชาตนิตยวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะ5ปัจจัย5คือสหชาตะนิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือสหชาตะอัญญมัญญวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือสหชาตะนิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สหชาตมูลกนัยจบอัญญมัญญสภาคนัย459เหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญคตนา460ปัจจัย5คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย6คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ3อัญญมัญญมูลกนัยจบนิตยสภาคนัย461เหตุปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอารัมมณปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีแปดวาระสหชาตปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระ วิปากปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสิบสามวาระอวิคตปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสิบสามวาระนิสัยมิสกคตนา462ปัจจัย3คือนิสัยอธิและอวิคตะมี13วาระปัจจัย4คือนิสัยอธิปติอธิและวิอวิคตะมี8วาระปัจจัย4คือนิสัยอินทรียอธิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย4คือนิสัยวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี5วาระปัจจัย5คือนิสัยอธิปติวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี5มี4วาระปัจจัย5คือนิสัยอินทรียวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระปกิณกะคตนา463ปัจจัย5คือนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือนิสัยอารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือนิสัยอารัมมณอธิปติอุปนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือนิสัยปุเรชาตะอินทรียวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี1วาระสหชาตคตนา464ปัจจัย4คือนิสัยสหชาตอัตถิและอวิคตะมี9วาระปัจจัย5คือนิสัยสหชาตอัญญมัญญอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือนิสัยสหชาตะอัญญมัญญะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย5คือนิสัยสหชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือนิสัยสหชาตะอัญญมัญญะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บอวิปากะ5ปัจจัย5คือนิสัยสหชาตะวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือนิสัยสหชาตะอัญญมัญญะวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือนิสัยสหชาตะอัญญมัญญะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือนิสัยสหชาตะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือนิสัยสหชาตะอัญญมัญญะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5นิสัยมูลกนัยจบอุปนิสัยสภาคนัย465อารัมมณปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระสมานันตรปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระนิสัยปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี1วาระนัตถิปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี1วาระ อุปนิสัยคตนา466ปัจจัย3คืออุปนิสัยอารัมมณะและอธิปติมี7วาระปัจจัย6คืออุปนิสัยอารัมมณะอธิปติปุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คืออุปนิสัยอารัมมณะอธิปตินิสัยปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย5คืออุปนิสัยอนันตระสมานันตระนัตถิและวิคตะมี7วาระปัจจัย6คืออุปนิสัยอนันตระสมานันตระอาเสวนะนัตถิและวิคตะมี3วาระปัจจัย2คืออุปนิสัยและกรรมะมี2วาระปัจจัย6คืออุปนิสัยอนันตระสมานันตระกรรมะนัตถิและวิคตะมี1วาระอุปนิสัยมูลกนัยจบปุเรชาตสภาคนัย467อารัมมณปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี1วาระนิตยปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปุเรชาตคตนา468ปัจจัย3คือปุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย5คือปุเรชาตะนิตยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย4คือปุเรชาตะอารัมมณะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือปุเรชาตะอารัมมณะนิตยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือปุเรชาตะอารัมมณะอธิปติอุปนิสัยอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือปุเรชาตะอารัมมณะอธิปตินิตยะอุปนิสัยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือปุเรชาตะนิตยะอินทรียะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปุเรชาตมูลกนัยจบปัจฉาชาตะสภาคนัย469วิปยุตตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตะคตนา470ปัจจัย4คือปัจฉาชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจฉาชาตมูลกนัยจบอาเสวนสภาคนัย471อนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอาเสวนคตนา472ปัจจัย6คืออาเสวนอนันตระสมนันตระอุปนิสัยนัตถิและวิคตะมี3วาระอาเสวนมูลกนัยจบกรรมสภาคนัย473อนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี1วาระ อาหารปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมปกิณกะคตนา474ปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระปัจจัย6คือกรรมอนันตระสมนันตระอุปนิสัยนัตถิตวิคตะมี1วาระสหชาตคตนา475ปัจจัย6คือกรรมสหชาตนิสัยอาหาระอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คือกรรมสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยอาหาระอัตถิและวิคและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือกรรมสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คือกรรมสหชาตะนิสัยอาหาระวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากัสสีปัจจัย7คือกรรมสหชาตะนิสัยวิปากะอาหาระอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือกรรมสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือกรรมสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือกรรมสหชาตะนิตยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือกรรมสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5กรรมมูลกนัยจบวิปากะสภาคนัย476เหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระฌานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระมรรคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระวิปากคตนา477ปัจจัย5คือวิปากสหชาตะนิสัยอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือวิปากสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือวิปากะสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือวิปากะสหชาตะนิสัยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือวิปากะสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระวิปากะมูลกนัยจบอาหารสภาคนัย478อธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี3วาระ นิตยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับวิปกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตอวิคตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอาหารมิสกคตนา479ปัจจัย3คืออาหาระอติและอวิคตะมีเจ็ดวาระสหชาตสามัญญคตนา480ปัจจัย5คืออาหาระสหชาตนิตยอติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัย6คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออาระอาหาระสหชาตะนิตยะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย6คืออาหาระสหชาตะนิตยะวิปากะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิตยะวิปากะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สกัมมะคตนา481ปัจจัย6คืออาหาระสหชาตะนิตยะกรรมะอติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิตยะกรรมะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิตยะกรรมะวิปากะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะวิปากะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะวิปากะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะนิตยะกรรมะวิปากะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะวิปากะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียคตนา482ปัจจัย6คืออาหาระสหชาตะนิตยะอินทรียะอติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิตยะอินทรียะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีสามวาระ ในวงเล็บอวิปากัสสีปัจจัยเจ็ดคืออาหารสหัชชาตะนิสัยวิปากะอินทรียะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหารสหัชชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปากะอินทรียะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหารสหัชชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหารสหัชชาตะนิสัยวิปากะอินทรียะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหารสหัชชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปากะอินทรียะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สาธิปติอินทรียคตนา483ปัจจัย7คืออาหารอธิปติสหัชชาตะนิสัยอินทรียอัตติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย9คืออาหารอธิปติสหัชชาตะอัญญมัญญะนิสัยอินทรียสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออาหารอธิปติสหัชชาตะนิสัยอินทรียวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คืออาหารอธิปติสหัชชาตะนิสัยวิปากะอินทรียอัตติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คืออาหารอธิปติสหัชชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปากะอินทรียสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออาหารอธิปติสหัชชาตะนิสัยวิปากะอินทรียวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3อาหารมูลกนัยจบอินทรียสภาคนัย484เหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี3วาระอติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระอินทรียมิตสกะคตนา485ปัจจัย3คืออินทรียอัตติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย4คืออินทรียนิสัยอัตติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย5คืออินทรียนิสัยวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี3วาระปกิณกะคตนา486ปัจจัย6คืออินทรียนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี1วาระสาชาตสามัญญคตนา487ปัจจัย5คืออินทรียสหชาตะนิสัยอัตติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย6คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยอัตติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คืออินทรียสหชาตะนิสัยวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี3วาระ ในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย6คืออินทรียตหัชชาตะนิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะนิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สมัคคคตนา488ปัจจัย6คืออินทรียตหัชชาตะนิตยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะนิตยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะนิตยวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สัชานคตนา489ปัจจัย6คืออินทรียตหัชชาตะนิตยชานะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยชานะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยชานะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะนิตยชานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากัสสีปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะนิตยวิปากะชานะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะชานะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะชานะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะนิตยวิปากะชานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะชานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สัชานมัคคตนา490ปัจจัย7คืออินทรียตหัชชาตะนิตยชานะมัคคะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย8คืออินทรียตหัชชาตะอัญญมัญญานิตยชานะมัคคะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญานิตยชานะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระ ปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะนิตยะชานะมัคควิปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากัสสีปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะนิตยะวิปากะชานะมัคคะอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะชานะมัคคะอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะชานะมัคคะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะนิตยะวิปากะชานะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะชานะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระในมุงเล็บสวิปากะ5สาหารคตนา491ปัจจัย6คืออินทรียะสหชาตะนิตยะอาหารอติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะอาหารอติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะอาหารสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะนิตยะอาหารวิปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากัสสีปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะนิตยะวิปากะอาหารอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะอาหารอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะอาหารสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะนิตยะวิปากะอาหารวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะอาหารวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระในมุงเล็บสวิปากะ5สาธิปติอาหารคตนา492ปัจจัย7คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิตยะอาหารอติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย9คืออินทรียะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิตยะอาหารสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิตยะอาหารวิปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระในมุงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอาหารอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คืออินทรียะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิตยะวิปากะอาหารสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอาหารวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3สาธิปติมัคคัตตนา493ปัจจัย7คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิตยะมัคคะอติและอวิคตะมี7วาระปัจจัย9คืออินทรียะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิตยะมัคคะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิตยะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ3 ปัจจัย8คืออินทริยะอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะมัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทริยะอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะสามสเหตุมัคคตนา494ปัจจัย7คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิตยมัคคะอติและอวิคตะมีสี่วาระปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิตยมัคคะอติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิตยมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิตยมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีสองวาระในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยวิปากะมัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสยวิปากะมัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิตยวิปากมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สเหตุอธิปติมัคคตนา495ปัจจัย8คืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยมัคคะอติและอวิคตะมีสี่วาระปัจจัย10คืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิตยมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีสองวาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย9คืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะมัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย11คืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ3อินทริยะมูลกนัยจบ